Kuna vitu ambavyo Mungu ametutendea yatupasa tumshukuru. Unaweza ukajitazama hapo ulipo na kule ulikotoka. Kama si mkono wa Bwana, hakika usingekuwa na maana hiyo. Mtukuze Mungu pamoja nami katika wimbo. Tumrudishie utukufu, maana Bwana ametupenda. Haleluya. Ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana Yesu, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana. Mungu wa huruma. Ni wewe Bwana. Wewe Baba Yesu, ni wewe Bwana. Unayetujali. Ni wewe Bwana. Wewe Baba. Ni wewe Bwana. Ni wewe Baba. Wema wako ni mkuu. Matendo yako yanapita akili zangu. Nilikuwa sifai, mtoto wa kijiwe. Nilikuwa sifai, nimeoza kwa dhambi. Mkono wako ukaja ukanitoa, ukaniosha kwa damu yako ya thamani. Umenitakasa, leo ninapendeza. Hata mitaani watu wanishangaa. Bila wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Bila wewe Yesu, mimi ningekuwa je? Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Baba Yesu, ni wewe Bwana. Unayetupenda. Ni wewe Bwana. Baba Yesu, ni wewe Bwana. Unayetujali. Ni wewe Bwana. Baba Yesu, ni wewe Bwana. Siko peke yangu, wako wengi kabisa. Umewatoa mbali, nao wanashangaa. Wengine walikuwa wale, leo ni wachungaji. Wengine walikuwa makaba, leo wanaimba kwaya. Walioteseka kwa magonjwa na shida, mkono wako uliwakuta waliko. Bila wewe Yesu, sisi tungekuwa wapi? Bila wewe Yesu, sisi tungepotea. Ni wewe Baba. Ni wewe Bwana. Bwana Yesu, ni wewe Bwana. Naye tujali Baba. Ni wewe Bwana. Ni wewe Baba. Yesu, ni wewe Bwana. Unayetupenda. Ni wewe Bwana. Bwana Yesu, ni wewe Bwana. Ndugu yangu, utazame wema wa Bwana. Kumbuka sasa Bwana alipokutoa. Nyosha mikono juu, mwambie ni wewe Baba. Nyosha mikono juu, mwambie wewe watosha. Amekutoa kwenye mambo mazito. Amekutoa pasipo elezeka. Ungana na umshukuru Yehova. Unapotembea imba ni wewe. Ni wewe Baba. Ni wewe Bwana. Wewe Baba. Yesu, ni wewe Bwana. Mungu wa huruma. Ni wewe Bwana. Wewe Baba. Yesu, ni wewe Bwana. Umetukumbuka. Ni wewe Bwana. Wewe Yesu, ni wewe ndugu yangu mpendwa. Yesu, unasikiliza kanda hii sasa. O Baba Yesu, hebu kumbuka ulikotoka. Yesu Masia, ninaona mwingine alikuwa ameoza kabisa. Yesu Baba, kwa magonjwa mbalimbali. Wewe tujali, lakini mkono wa Mungu umekutoa. Yesu Baba, Yesu Masia, mazito mangapi umeepuka. Yesu wewe, kushukuru Mungu wako. Yesu Masia, ulikuwa ufaa. Yesu wewe, mkono wa Mungu kukukumbuka. Yesu Masia. Tupe utukufu. Yesu wewe. Tupe heshima. Yesu Baba. Tupigie magoti. Wewe tujali. Wewe ulikuwa mlevi. Yesu Baba. Lakini leo ni mchungaji. Yesu Masia. Sindiko letu. Wewe ulikuwa jambazi. Yesu. Lakini leo unaimba kwa Yesu Masia. Ah. Haleluya. Yesu wewe. Mpe Mungu. Yesu Baba. Yesu Masia. Wengine walikuwa wafai kabisa. Yesu wewe. Maisha duni kabisa. Yesu Masia. Lakini Mungu amewastahilisha. Yesu wewe. Hata mimi amenistahilisha. Yesu Masia. Ndio nasema ni wewe Bwana. Yesu wewe. Angalia watoto wako. Angalia ndoa yako. Tathmini maisha yako. Yesu wewe. Mpe Mungu. Yesu Baba. Yesu Masia. Yeye ndiye anastahili utukufu. Abewe Bwana. Yeye ndiye wewe Baba. Yeye ndo anatosenda macho. Na kale wakati. Wewe ba. Hata wewe ambaye bado na heshima. Neema ya Mungu iko juu yako. Wewe ba. Mpatie Mungu. Hali na baraka. Apewe Bwana. Wewe Yesu. Apewe Bwana. Haleluya yetu. Apewe Bwana. Baba. Apewe Bwana. Utukufu. Haleluya. O Baba. Bwana. Baba. Apewe Bwana. Umetukumbuka kina wewe Bwana. Wewe Baba Yesu. Apewe Bwana. Nazo sifa. Apewe Bwana. Bwana Yesu.